А подпіс прысвячаецца помнік усім тым, якія загінулі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і партызанам. І атрымалася, што помніку і ахвяры, і каты ўсё на адным помніку. Прозвішчы. Я казаў, што слухайце, ну это ж нонсенс. Там людзі, каторых партызаны забілі. Вы або гэта ўжо не пішыце, іх або напішыце, хто іх забіў, або лепей увогуле не давайце. Ну, але ім усё роўна, яны паставілі так, як яны вот лічылі патрэбным. Бо і так тут ніхто пытанне задаваць не будзе. Хаця тут усе ведаюць пра гэта. Найстарэйшы жыхар Налібак Ян Чарнец у 43-м годзе жыў не ў саміх Налібаках, але некаторыя дэталі той трагедыі памятае са словаў сведак. Тут была семахова. Ну, гэта семахова ўжо шыў, мелі карабіны, гэта ўжо мелі. А як ты тут яны звязаліся з гэтымі партызанамі, то я ж не знаю. Ну, тут партызаны сталі нападаць ўжо, да, разбіваць эту семахову. А там взяли, як то командира забили. Як забили командира, так они тогда, кто был там, кто не был, где на сваре люди, рассказывает мне человек. Сваре люди, вот и ночью, это ночью было, приходят, поднимают, выводят на улицу и расстреливают. Забіта было той ноччу 128 чалавек, і не толькі чальцы самааховы, а іхныя жонкі і дзеці. І гістарычная праўда пра гэтае вайсковае злачынства пачынае перамагаць, бо ў Налібаках ужо не трэба тлумачыць, што такое налібацкая разня. На хвалях свабоды вы слухаеце нашы падарожжы. Змістр Бартосік расказвае пра вёску Налібакі на Валожыншчыне. Ян Чарнец – чалавек унікальнага лёсу, сухапары, невысокі, з ясным розумам і цудоўнай мовай. Ён нарадзіўся ў 14-м годзе, калі пачалася першая сусветная вайна. У кутку ягонай хаты стаіць старая швейная машынка «Зінгер», стары Ян Кравец. У ягоных кажухах і світах хадзіла паўнаваколля. Мог я себе заблізіць, только з яе я мог пражыць. Як вы сталі кравцом? Вы самі захацелі стаць кравцом? Я сам захацеў. Я некалі малы ще быў, бралі на дом кравца. Я панаравілася мне гэта. 7 гадоў пашу каровы. Пашу свае 5 і 5 займаў. 10 штук пашу. 10 год мне было, я пашу 10 каров. Зарабляў грошы, 25 пудоў зарабляў збожжа. Хоць тады... Кончив, 17 годов было, я кинув корову пашуть, забрав гроші, купив собі машину, малую був, купив зразу. Пішов учитися, а тоді як навчився, вже пашив і гату купив. Я стоїли дві корови хороші, на 200 злотів стоїли, дві добрі корови треба було, хороші. Гэтая машынка не толькі карміла сям'ю, але выратавала старому краўцу жыццё. У 44-м годзе вас не цягнулі ў войска, бальшавікі? А так, як вайна была. Ага. Ну, так, як вайна была, так я не цягнулі, бо я быў уже ж заняўшись партизак, з партизаны былі, приехалі, хацелі забраць. Як краўца, вот, шкода машыны было. Ну, так, шо і тут, так, на даму. Ну, так мушу рабіць, дзе ж бачыць, заставілі, мушу рабіць. Так вот за гэта я і астаўся ў 44-м году, я не папаў на вайну. За супрацоўніцтва з партызанамі? Да. Было всякіх там абожачка. Всякіх? Партизаны, былі партизаны, толькі яны не ма чого гаварыць. Яны толькі тут така жылі, елі, яны елі нашым тут така жылі і нам, і не... А яны нідзе нічога не... Нямецка нідзе нічога не взялі. Приносили шить, привязуть халаты эти, на зиму белые. Что-нибудь привязуть, это все тутейшее. Привезут раз, недя кожух, добрый кожух взял и порвал недя. Ну, привозечка, его сошил. Я поглядел, это ж моя работа, что я шил чало хлопцу. Я гляжу, что за фалера, знакомый кожух, где-то я его взял. З этого содрав з немца, а я змачугнув, да кажу, а те ж моя работа, вот кажу, я ты, я го шив, вот кажа, мовчи. Ну що ти будеш говорити? Ты